Welkom in Jazz Meeting, Throb van Christian de Misonis. Ja, in 2021 was het voor hem een breakout. De debuut soloalbum werd een hit. We gaan straks luisteren naar Pre-Existing Conditions, reeds bestaande omstandigheden, vertaald van bassist Reggie Washington, saxofonist Oliver Lake en de Belgische discjockey DJ Grasshopper. Dan hebben we The Sun Will Always Shine van de Amerikaanse gitarist Kieran Minucci, medeoprichter van de band Special Effects. En The Sun Will Always Shine staat op het album Renaissance uit 2009. De Bromo, de vulkaan op Java. Door de Indonesische pianist Dwiki Darmawan en Steven songwriter, producer, dirigent en acteur. Chet Wackerman, dat is een jazz en jazz fusion rockdrummer. En bassist Jimmy Haslip en de Indonesische gitarist, songwriter, componist Diwa Bujana. Afro Child van weer bassist Johannes Tona. We hebben hem zien spelen samen met Corey Wong in 2022 op de Dave Koz Cruise. Zijn muziek van Johannes Tona is Afro-funk jazz en Ethio-jazz, want hij komt oorspronkelijk uit Ethiopië. Lyle Mays van weer een bassist, bassist-zanger. Hij komt uit Orange County, Melvin Lee Davis, featuring toetsenist Mark Stevens, die werkte met Chaka Khan, George Duke, Larry Colt en nog veel meer. Ja, nog van over Melvin Lee Davis, hij heeft 11 Grammys gewonnen. Lyle Mays staat op de genre muziek Chapter 2. En we beginnen zo met Consider Me Gone, alweer van de bassist, maar deze van de contrabassist Christian McBride. En hij heeft 9 Grammys gekregen, samen met Sting, dus het nummer Consider Me Gone, en het staat op het album Conversations With. You can't say that. You can't say that. You can't say that. You can't say that. Of forgiveness in the house that we share, but the space has been empty of whatever was there. There were cupboards of patience, there were shelf loads of care, but whoever came calling found nobody there. After today, well, consider me gone. Roses have thorns and shining water's mud, and cancer lurks deep in the sweetest bud. Clouds and eclipses sting the moon and sting the sun, and history reeks of the wrongs we have done. After today, oh, consider me gone. Oh, consider me gone. Oh, consider me. Or consider me, or consider me gone. many years at war with myself. The doctor has told me it's no good for my health to search for perfection. It's all very well, but to look for heaven is to live here in hell. So good to say. Today, well, consider me gone. Well, consider me gone. Well, consider me. Well, consider me. Well, consider me gone. You can't say that. Say that you can't say that. You can't say that. You can't say that. Thank you. pre-existing conditions. George Floyd, America, pre-existing conditions. Autopsy said he had pre-existing conditions. Does that really matter? By the way, I already wrote my I Can't Breathe poem back in 2014. Okay, let's get back to pre-existing conditions. George Floyd, right. First autopsy said he died of a heart attack. He died of a heart attack. They said he had underlying medical conditions. George Floyd, they concluded he had a heart attack while being restrained by cops with underlying medical conditions, including hypertension, possible drugs, or alcohol. It's too bad about George Floyd's pre-existing conditions. America knows plenty about pre-existing conditions. Racism is America's pre-existing condition. Pre-existing conditions inserted to escape charges. How to get away with murder. Pre-existing conditions. How did George Floyd die? Was it pre-existing conditions? Pre-existing conditions or a policeman's knee to his neck and back. Cops kneeling all over his body. Wait, I already wrote my I Can't Breathe poem in 2014. Eric Gardner. But pre-existing conditions continue. Autopsy 1 into whether George Floyd asphyxiated because of the actions of Minneapolis police officers. The Hennepin County Medical Examiner says they didn't find any evidence of that. Didn't find any evidence of that. Do they have eyes or pre-existing conditions? Racist. Racist. Do they have eyes? Racist. Do they have eyes? Racist. Or pre-existing conditions? Racist. Reggie Washington en Oliver Lake en DJ Grasshopper met het nummer Pre-Existing Conditions. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting is van Don Grusin. Hij is inmiddels 83. Hij is een jongere broer van Dave Grusin. Het nummer heet She Could Be Mine en het staat op het album The Hang. Dan Sound Doctrine Small Mouth Bass van de Bob Baldwin remix. En op de saxofoon is Keith McKelly. Het is een nummer van Jim Cochenor, een toetsenist. Dan hebben we Soul Share van twee vrienden. De Amerikaanse gitarist Richard Smith en eigenlijk Amerikaans schot Richard Elliott. En Richard Elliott hebben we ook gezien. En gehoord in 2022 Dave Koz Cruise. Dan Smiles and Smiles to Go van de Amerikaanse gitarist Larry Carlton. Hij begon zijn carrière als studiomuzikant in de 70 en 80 jaren. Het nummer Smiles and Smiles to Go komt uit 1986 en staat op het album Alone But Never Alone. En we beginnen zo met Bright Moments van de saxofonist en componist Carl Harris. Het nummer komt uit 2003. Ik zou zeggen veel luisterplezier en tot jazz.

Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting.